आँखों में है वो, मेरी सांसों में है वो, और कहूँ तुमसे क्या। मिल ही गया हो, मिल ही गया।